มีอะไรอยากจะถามไหมวันนี ้ สมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงรู้หรือยังแต่ละอย่างมีหน้าที่อะไรสติมีไว้ทำไมมีไว้ทำใจให้เป็นสมาธิสมาธิเป็นที่พักใจที่ให้ความสุขแก่ใจถ้าใจมีสมาธิแล้วใจมีความสุขมากจนสามารถที่จะปล่อยวางทุกอย่างได้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้ที่นักบวชเขาอยู่กันได้เพราะเขามีสมาธิมีความสงบกันอย่างญาติโยมนี้ต้องมีรถมีบ้านมีสมบัติมีแฟนมีอะไรเพราะไม่มีความสงบไม่มีสมาธิไม่มีความสงบภายในใจก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกถ้ามีความสงบมีความสุขภายในแล้วก็จะไม่ออกไปหาเพราะมันดีข้างในมันดีกว่าข้างนอกของเรามันไม่ต้องไปหาเป็นของเรามีอยู่กับตัวเราของข้างนอกนี่เราต้องไปหา แล้วมันก็อาจจะหมดไปไม่เที่ยง มาแล้วอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้งานจะไม่กี่เดือนก็อาจจะหย่ากันก็ได้ตายจากกันไปก็ได้พิกลพิการไปก็ได้เรากำลังหาความสุขที่ไม่ถูกต้องเป็นความทุกข์ต้องมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ที่เรามาอยู่เนี่ยมาพยายามทำใจให้สงบทำใจให้สมาเป็นสมาธิใจจะเป็นสมาธิก็ต้องมีเบรกเหมือนรถยนต์รถยนต์จะจอดจะให้มันวิ่งจะให้มันหยุดนี้จะต้องมีเบรกถึงจะหยุดมันได้ใจก็ต้องมีเบรกหยุดความคิดความคิดก็สังขารความคิดปรุงแต่งต้องใช้สติสตินี่เป็นเบรกของใจถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราไม่บริกรรมพุทโธใจก็จะคิดเรื่อยไปคิดถึงบ้านคิดถึงสมบัติคิดถึงแฟนคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองคิดไปก็เท่านั้นติดไปก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันไม่เป็นไปได้ทุกอย่างมันมีสภาพของมันมันเป็นของมันไปทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆอะไรจะมีก็มีไปอะไรจะเป็นก็เป็นไปไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เดือดร้อนถ้ามีความสงบแล้วเศรษฐกิจจะขึ้นเศรษฐกิจจะลงก็ไม่เป็นปัญหารายได้จะขึ้นรายได้จะลงก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะอดอยากขาดแคลนจนถึงตายไปก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้อะไรดังนั้นถ้ามีความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้อะไรที่เรามาปฏิบัติกันนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้อย่าคิดอย่าปล่อยให้คิดเลยด้วยเข้ามาทางด้านนี้ดีกว่าใช้พุทโธหยุดมันเลยใช้ร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทำอะไรให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเดินก็รู้กำลังเดินอย่าเดินไปแล้วคิดไปอย่าทำอะไรแล้วคิดไปถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับการงานที่เราทำอยู่มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธก็ได้ถ้าไม่ชอบพุทโธใช้บทสวดมนต์ก็ได้สวดอรหังสัมมาสวัสขาโตสุปฏิปันโนไปเหมือนร้องเพลงนี่ไม่ร้องเพลงมันมีความหมายร้องแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์ถ้าสวดมนต์ไปแล้วมันจะไม่มีอารมณ์เพราะเราไม่มี ไม่มีความหมายที่เราเข้าใจหรือถ้าเราเข้าใจก็เป็นความหมายที่ไม่ได้ทำให้ใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะทำให้ใจเราหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอหยุดคิดแล้วใจก็จะว่างเย็นสบายเวลานั่งก็สามารถที่จะบังคับให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งสมาธินี่ดูลมหายใจเข้าออกจะสบายถ้าดูได้ถ้าดูไม่ได้ก็ต้องพุทโธไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าใจจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาดูลมถ้าดูลมแล้วไม่ไปคิดติดตามดูลมไปเรื่อยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าพอใจสงบแล้วก็มีความสุขมีความสุขไม่หิวไม่อยากไม่เจ็บไม่ปวดร่างกายจะเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บด้วยร่างกายหิวใจก็ไม่หิวด้วยใจจะวางเฉยได้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่เกลียดไม่โกรธไม่โลภไม่รักไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอใจถึงเมืองพอถึงคำว่าพอพอนี้อยู่ในใจที่สงบแฟนก็ไม่อยากมีถ้าสงบแล้วไม่มีแฟนไม่ต้องมีแฟนมีแฟนก็ยุ่งต้องยุ่งกับเขาอีกยุ่งกับเขาไม่พอต้องไปยุ่งกับครอบครัวเขาอีกพ่อแม่เขาพี่น้องเขาเวลาเราแต่งงานนี่เราไม่ได้แต่งกับแฟนคนเดียวนะเราแต่งกับครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องชวนไปบ้านเขาไปบ้านเขาก็ต้องไปเจอพ่อเจอแม่เขาเจอพี่เจอน้องนะแต่คนเดียวแต่งงานกันทีนี้แต่งกันทั้งครอบครัวเลยไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือไม่ชอบกันเราชอบกับแฟนเราแต่เราไม่รู้จะไปชอบกับพ่อแม่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้จะชอบกับพี่ป้าน้าอาเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ อยู่คนเดียวสบายจะสบายก็ต้องมีความสงบต้องฝึกสติอยู่เรื่อยพุทโธพุทโธไปดินน้ำลมไฟก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้มีอะไรก็ท่องไปท่องธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องเบรกความคิดเลิกคิดวิธีเลิกคิดถึงคนนั้นคนนี้เลิกคิดถึงเรื่องลาภยศสรรเสริญเลิกคิดถึงเรื่องดาราเรื่องบันเทิงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้มันคิดแล้วทำให้เกิดตัณหาความอยากทำให้ใจหิวถ้าคิดแต่เรื่องผมขนเล็บฟันพุทโธพุทโธอนิจจังทุกขังอนัตตาจะทำให้ไม่หิวใจสงบสบายแล้วจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรของต่างๆที่มีก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็พึ่งมันไม่ได้ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ใจเราได้แต่ถ้ามีสติเนี่ยก็หยุดได้หยุดความทุกข์ได้พอหยุดความคิดได้ความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยเชื่อไหมอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจน้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจโกรธเกลียดขึ้นมาเป็นความทุกข์ไปก็อยากจะได้คืนมาต้องไปใช้เวรใช้กรรมก็ทุกข์ไปทำบาปไปทำกรรมต้องไปติดคุกติดตารางก็ทุกข์ต้องไปรับผิดถ้าไม่ทำผิดมันก็ไม่ต้องไปรับผิดที่ไปทำผิดก็เพราะความโลภความอยากได้อะไรมากๆก็ทำ ได้หามาโดยวิธีถูกไม่ได้ก็หาโดยวิธีผิดเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือเวลาโกรธใครเกลียดใครก็ฆ่าเขาพอฆ่าเขาแล้วทีนี้ก็ต้องไปรับใช้โทษก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะไปรับใช้โทษถ้าไม่อยากจะไปรับโทษก็อย่าไปทำบาปเลยอย่าไปทำผิดแล้วจะไม่มีโทษตามมาแต่เวลาเกิดอารมณ์รู้แก่โทสะนี่มันหยุดไม่ไหวไฟใจมันร้อนเป็นไฟใจมันกลายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาอยากจะกัดจะกินคนนั้นคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ขึ้นมาแม้แต่บิดามารดาคนที่เรารักก็ยังฆ่าได้เวลารู้แก่โทสะสามีภรรยารักกันแสนรักพอโกรธเกลียดกันขึ้นมานี่ก็ฆ่ากันได้นี่แหละใจความคิดของใจมันทำให้เป็นอะไรต่างๆขึ้นมาได้ความอยากคิดมันต้องเกิดจากความอยากอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันก็เพราะสามีอยากให้ภรรยาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ภรรยาอยากให้สามีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอไม่ทำก็โกรธกันถ้าโกรธมากๆก็อยากจะทำร้ายกันทั้งที่รักกันแสนรักรักกันแบบจะเกินกันกินกันแต่พอโกรธนี่มันไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินนะอยากจะฆ่าก็เพราะความอยากเราอย่าไปอยากเราต้องดูความเป็นไปได้อยากในสิ่งที่เป็นไปได้อันไหนเป็นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้ถ้าเขาไม่ทำก็ต้องเปลี่ยนใจอ่ะเขาไม่ทำก็แล้วไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่อยากก็เหม็นเดือดร้อนอยู่ได้พออยากขึ้นมาปั๊มจะเป็นตายให้ได้ถ้าไม่ได้นี่แหละใจของเรามันถ้าไม่ระมัดระวังไม่ปล่อยไม่ควบคุมมันจะสร้างไฟนรกขึ้นมาเผาใจเราสร้างความโลภความโกรธเนี่ยไฟนรกทั้งนั้นเอาธรรมะพุทธเจ้ามาดับไฟได้อะไรมาก็ทุกข์ขณะที่ยังไม่ได้ก็ทุกข์นะเพียงแต่อยากได้ก็ใจก็ทุกข์แล้วกังวลกังวายบางทีต้องไปรบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าไปขอพรกันวุ่นกันหมดเด็กอยากจะเข้าเอ็นท่านได้ก็ไปขอพระอยากจะได้งานก็ไปขอพระอยากจะได้ลูกก็ไปขอพระที่ต้องไปขอเพราะใจมันกระวนกระวายมันวิตกมันกลัวจะไม่ได้มันอยากจะได้แล้วยังไม่ได้มันก็เลยต้องหาอะไรมาช่วยถ้าไม่อยากสักอย่างมันก็ไม่ต้องไปขออะไรจากใคร ภาวนาอย่างเดียว โ ตไป ได้มาแล้วมันจะดีตรงไหนได้มาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามันก็ต้องมากังวลมาห่วงไงได้แฟนมาเดี๋ยวเกิดไม่เห็นหน้ากันทั้งวันหนึ่งก็กังวลนะเอ๊ะหายไปไหนไปทำอะไรไปอยู่กับใครหรือเปล่าใช่ไหมนานาปัญหาตามมาเนี่ยนะคือการหาความสุขภายนอกจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าความสุขภายในเนี่ยสบายเนี่ยมาอยู่บนเขานี่มาอยู่ที่นี่ทำใจให้สงบอยู่พุทธไปแค่นี้จบถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็นอนไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็ติดคุกเมื่อไหร่จะถึงวันกลับสักทีนับวันเหมือนกับคนติดคุกคอยเมื่อไหร่ถึงจะได้วันออกจากคุกสักทีที่เพราะใจมันไม่สงบใจมันยังมีความอยาก ยังอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากจะไปทำนู่นทำนี่ ซ ึ ่งมันจบมันให้ความสุขประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จบไปนะคะ ถ้าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกลับอยู่ไม่ได้กันเวรกรรมอยู่ไม่เป็นสุขต้องมีกรรมกรรมก็คือการกระทำต้องทำนู่นทำนี่ถึงจะสุขถ้าอยู่เฉยๆแล้วทุกข์ความจริงอยู่เฉยๆกับการทำนู่นทำนี่อย่างไหนมันจะสบายกว่ากันอยู่เฉยๆสบายอ ย ู่ ว ั ดร ู้ ส ึ กม ัน อยู่สวรรค์เลยใช่ไหมพอไปเจอโลกภายนอกเหมือนนรกเลยค่ะ พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆใจสงบมากเท่าไหร่จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากทำทำก็เท่านั้นตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำอะไรแทบเป็นแทบตายตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยอย่างหามาแทบเป็นแทบตายตายไปก็ไม่ได้ไปเอาไปแต่ความอยากความหิวไปเกิดใหม่ไปหาใหม่ไปอยากใหม่แล้วว่าเกิดนี่ไม่พ่อแม่ไม่ต้องสอนว่าอยากจะได้นู่นอยากได้นี่ขอเลยมีโอกาสเมื่อไหร่ขอเลยไม่ใช่พ่อแม่ถามหนูไม่อยากได้ไอ้นั่นหรือหนูไม่อยากได้อย่างนี้หรือไม่ต้องถามอยากติดมามันเป็นของเก่าติดมากับใจอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นมันเป็นติดมากับใจเราตอนนี้ใจเราถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาตายไปมันก็เอาความอยากไปด้วยความอยากนี่แหละมันเป็นตัวพาเราไปเกิดถ้าไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปเกิดถ้าทำใจสงบได้ความอยากก็หายไปจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วก็ความอยากเองมันก็เป็นทุกข์เวลาไม่มีความอยากกับเวลามีความอยากนี่ใจจะรู้สึกยังไงเวลาไม่มีความอยากสบายใจพอมีความอยากขึ้นมานี่วุ่นวายแล้วเนี่ยให้เห็นเนี่ยต้องเห็นตัวนี้เห็นความอยากว่าเป็นทุกข์เป็นตัวสร้างความทุกข์เนี่ยเห็นอริยสัจสี่ดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นแค่ตรงนี้ให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเหมือนกับหมอที่เห็นว่าเชื้อโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเชื้อโรคถ้าเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทีนี้ก็หายามารักษาเท่านั้นเองหายามาทำลายเชื้อโรคแต่เมื่อก่อนนี่มีโรคหลายชนิดที่เราไม่รู้จักวิธีรักษากันหมอเขาก็ค้นคว้าหายาจนกระทั่งสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างได้พวกทีบีพวกอหิวาพวกอะไรนี้เมื่อก่อนนี่ไม่มียารักษาเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาพอรู้ว่ามีเชื้อโรคชนิดนี้ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ขึ้นมาก็หายามาทดลองฆ่ามันดูยาชนิดนี้ฆ่าได้ไหมไม่ได้เอาชนิดนี้ทดลองไปทดลองมาเดี๋ยวก็ได้พอได้ที่นี้ก็โรคนี้ก็หายไปสมัยก่อนโปลิโอนี่คนเกิดมานี่เป็นโรคโปลิโอกันเยอะอย่างนี้ถ้าจะไม่มีเหลือเพราะมียาอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ใจของเราให้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราท่านรู้ว่าเกิดจากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปทำตักวิธีที่จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากนี้ก็คืออย่าไปทำตามความอยากถ้าทำมันก็จะต่อไปเรื่อยๆคนอยากสูบบุหรี่ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่จะทำไงก็ต้องไม่สูบถ้าไม่สูบไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปพอความอยากหายไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนจะเดือดร้อนตามช่วงที่ยังมีความอยากอยู่ดังนั้น หลังจากมีความสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาใช้ปัญญาเจริญปัญญามองให้เห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวมาทำลายความสงบของเราเวลาอยู่ในสมาธิสงบอยู่ที่นี่สงบเดี๋ยวพอกลับบ้านไปเนี่ยความอยากต่างๆมาเดี๋ยววุ่นละมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีอะไรไ หมตอนที่มาวันแรกค่ะก็นั่งสมาธิทีไรมันก็หลับทุกทีเลยนะคะแต่ทีนี้พออย่างวันที่สองค่ะก็ดีขึ้นคือว่านั่งสมาธิแล้วไม่หลับแล้วแต่ว่าก็ยังฟุ้งค่ะคือว่าสามารถบอกไว้ให้อยู่ที่พุทโธได้แต่ก็เหม ือ นจะม ีอ ีกห ั วน ึ งนะคะค ิ ดเร ื่ องอ ื่ นค ่ ะ คือ เราจะทำ คือใหม่ๆความคิดมันไม่ยอมแพ้เราง่ายๆยังไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พุทโธของเราไปไงเราอย่าไปสนใจเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเราให้อยู่กับพุทโธของเราไปแข่งกันตอนนี้ใหม่ๆต้องแข่งกันเขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดเราแต่เราไม่คิดตามเขาเราจะคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียว เคยได้ยินที่เขาบอกว่าให้กำหนดล มหาย ใจไว้ที ่ เราควรจะพ ุ ทโธ ไ ปหร ือ ว่าเราก็ แทนที่ จะสน ใ จความค ิ ดน ั้ นไปสนใจตรงที ่ ม ัน เจ็บหร ือ ว่า หรือว่ ากำหนด ก็ลองดูแต่อย่างไหนแล้วอย่างไหนมันทำให้สงบก็เอาอย่างนั้นเป้าหมายคือการทำให้มันสงบ ค ือ ใช ้ อะไรก ็ ได้ ใช้นับ1 2 3ไปก็ได้คืออย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเอง ส ับ สน น ะคะถ้ามันเกิดว่าใจหนึ่งก็จะคิดอยู่อีกใจหนึ่งก็เลยพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันอยู่ที่ที่หนึ่งอะไรอย ่ างเง ี้ ย ก็นั่นสิก็ต้องหาอะไรผูกมันไว้ไงใช้พุทโธผูกมันไว้หรืออย่าไปคิด พุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับไปเรื่อยนับถึงร้อยถึงพันนับไปเรื่อยๆส่วนมันจะคิดอะไรเราอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองเหมือนคนมาชวนคุยเราไม่ต้องไปคุยเขาเรานั่งนับเงินของเราแล้วก็นับเงินของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะไปเองเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองเราต้องใจเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหม่ๆนี้ความคิดมันเยอะมันจะไม่ยอมหายไปง่ายๆก็ไม่ต้องไปสนใจเมื่อเรานั่งนับหนึ่งสองสามจะได้ยินเสียงนู่นเสียงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนกมันจะร้องอะไรมันจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันเวลาใจเริ่มนั่งสมาธิฝึกใหม่ๆนี้ใจมันคิดมากอยู่แล้วนั้นพอจะเริ่มปั๊บมันจะไม่หยุดมันก็ยังคิดแข่งกับเราอยู่เราก็อย่าไปสนใจมันพยายามใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปจดจ่ออยู่กับความคิดจะจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ก็ได้จดจ่ออยู่กับพุทโธก็ได้จดจ่ออยู่กับการนับก็ได้จดจ่ออยู่กับอาการ32ก็ได้ถ้าท่องชื่อของอาการ32ได้ก็ท่องดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเหมือนกับเราหัดท่องสูตรคูณเหมือนกับเราเรียนหนังสือคนอ่านหนังสือเนี่ยความคิดมันก็เข้ามาใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเด็กถึงไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือกันเพราะบางทีอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะคิดถึงแฟนบ้างคิดถึงเกมบ้างคิดถึงละครบ้างคิดถึงเที่ยวบ้างมันก็เลยไม่มีสมาธิกันแต่คนที่เขามีสมาธินี่เขาไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนใจเขาเวลาเขาอ่านหนังสือก็มีแต่เรื่องที่เขาอ่านอยู่นะเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนที่มีสมาธิดีจึงเรียนเก่งไงเพราะว่าอ่านอะไรก็จำได้หมดรู้เข้าใจแต่ถ้าอ่านแล้วมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาแล้วใจก็ไม่จดจ่ออยู่กับการอ่านเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่อง คนที่เรียนเก่งกับคนที่ไม่เรียนเก่งก็อยู่ตรงที่การมีสติหรือสมาธินี่แหละเป็นหลักงั้นถ้าเรายังไม่มีก็ต้องพยายามสร้างสมาธิสร้างสติขึ้นมาด้วยการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เวลาจะคิดอันนี้ต้องการหยุดคิดแล้วเรื่องคิดนี้ต้องรอให้หยุดคิดให้ได้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องบังคับให้มันคิดไปในเรื่องที่เราต้องการให้มันคิดตอนนี้ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดคิดได้มันเราจะดึงให้มันไปคิดในเรื่องที่เราต้องการคิดไม่ได้เราต้องการให้มันไปคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากันคิดถึงเรื่องอสุภะกันคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกันไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ค่อยชอบอยากจะคิดแต่มันคิดเรื่องอาการ32มันไม่ชอบคิดมันท่องเที่ยวในร่างกายมันชอบไปท่องเที่ยวข้างนอกมากกว่าให้มันเที่ยวในร่างกายมันไม่อยากจะดูมีอาการ32แต่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเคยรู้ไหมว่าเรามีอาการเหล่านี้อยู่บ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเคยเห็นลำไส้ของเราบ้างไหมเคยนึกถึงมันบ้างไหมของพวกนี้มันไม่อยากคิดกิเลสไม่ชอบคิดเพราะคิดแล้วมันไม่มันไม่สนุกมันต้องคิดดูขางามๆดูผมงามๆดูอะไรงามๆหน้างามๆ ซ ึ่ งวันหน ึ่ งก็ต้องแก่ไปผ ิ วสวยๆก็เห ี ่ยว ใช่มันแก่เจ็บตายไปมันไม่ยอมคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายมันก็เลยหลงพอได้คนนี้มาพอคนนี้แก่ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนหาคนใหม่ดาราภาพยนตร์นี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอแฟนเก่าแก่แล้วก็หาแฟนใหม่อันนี้คนแก่อายุ70-80มีแฟนอายุ20-30เพราะแฟนเก่าอายุ70มันไม่น่าดูแล้วต้องเปลี่ยนนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เจอของแก่อยู่ดีแหละและปัญหาถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้ใจหยุดคิดได้มันก็จะหลอกให้เราไปหาของปลอมกันของชั่วคราวกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเวลาได้มาใหม่ๆโอ้โหคลั่งไคล้พอจำเจชินชาแล้วก็เบื่อแล้วเก่าแล้วรุ่นใหม่ออกมาแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็รุ่นนี้ก็โยนทิ้งกันแล้วยังใช้ดีได้ดีอยู่เลยแต่ไม่อยากจะใช้มันนะเพราะมันไม่มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ถ่ายภาพได้คมกว่าชัดกว่าเร็วกว่านี่ของใหม่ๆมันก็ใจอยู่เรื่อยๆ ร้องไห้แม ่สามารถที่จะมาให้ความสุขที่ถาวรกับเราได้ให้ความสุขชั่วคราวแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟก็ต้องหาใหม่หาใหม่อยู่เรื่อยๆแท้จริงอยู่ที่ความสงบนี่ไม่หายไม่จางถ้าเราแล้วถ้าเราผลิตขึ้นมาได้แล้วเราก็จะรักษามันไว้ได้ต่อไปอันนี้แหละนิจจังของจริงของแท้นิจจังสุขขังอัตตานี่แหละคือความสงบนอกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนิจจังแปลว่าอะไรถาวรไม่เปลี่ยนแปลงสุขขังความสุขอัตตาของเราตัวเราเนี่ยความสงบนี่แหละเป็นของเรามันจะไม่มีวันจากเราไปความสงบอยู่กับพระเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้2500กว่าปีผ่านไปแล้วแต่จิตของพระเจ้าก็ยังอยู่กับความสงบอยู่ปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังแต่พวกบรรดามหาจักรพรรดิมหากษัตริย์นี่ส สูญเสียราชวังไปหมดแล้วกรุงศรีอยุธยาเสียไปหมดแล้วกรุงสุโขทัยกรุงโรมได้มาแล้วก็หมดไป ยิ่งใหญ่กรุงโรมยิ่งใหญ่ยังไง นะได้เท่าไหร่ก็หมดไปเป็นสมบัติผัดกันชมไปพอคนนี้ตายไปคนอื่นก็ขึ้นมาทดแทนปึ๊บถ้าขับรถเห็นพวกนี้ช่วยบีบแกไล่สักหน่อยให้มันกลัวหน่อยมันจะได้ไม่มาเพ่นพ่านใกล้คนถ้ามันไม่กลัวแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากให้มันกลัวคนไว้หน่อยอย่าไปเลี้ยงมันอย่าไปให้อาหารมัน ตัวใหญ่มากเลยนะ เพราะอย่างนี้มันจะดื้อถ้ามันรู้ว่ามันถ้ามันไม่กลัวแล้วมันจะดื้อ ก็เห็น มีใครอยากจะถามอะไรป่ะ หนูเคยภาวนาแล้วก็หลับแล้วที่เวลาภาวนาถ้าถึงเวลานอนแล้วไม่หลับนี่เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะ มันมีหลายสาเหตุแล้วใครรู้ว่าไม่หลับก็แล้วกันบางทีสาเหตุทางร่างกายก็ได้บางทีสาเหตุทางอารมณ์ทางจิตใจก็ได้มันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันบางทีมันนอนมากแล้วมันก็นอนไม่หลับมันนอนพอแล้วมันก็ไม่นอนไม่หลับแล้วมันจะหลับไม่หลับก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่หลับก็ดีเลยไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งภาวนาต่อก็เท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่หลับมากกว่าไม่หลับหลับแล้วไม่ได้ภาวนาถ้าไม่หลับก็ดีไม่ได้ภาวนาไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิต่อไปอย่าไปอยากให้มันหลับมันจะทุกข์ถ้าไม่หลับก็ดีอย่าบอกคือพยายามอย่าไปทุกข์กับสภาวะของอะไรต่างๆฝนตกก็ดีอย่าไปอยากให้มันหยุดพออยากให้มันหยุดก็จะทุกข์เอง ไม่ต้องอยากอะไร ไม่ต้องอยากอะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาด่าเราก็ดีอ่ะยินดีนานๆจะได้ฟังคนด่าสักทีมีแต่คนชมลองฟังคนด่าดูซิว่าทำใจได้หรือเปล่าสุดใจได้หรือเปล่าให้หัดยินดีทุกอย่างร้อนก็ดีทุกข์ก็ดีสุขทำไมต้องสุขไปตลอดโลกนี้มันสุขไปตลอดได้หรือเปล่าม ันก็ต้องมีสุขว่างทุกข์ว่างทุกข์ก็ดีจะได้หัดอยู่กับมันให้ได้อย่าไปอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์ซ้ำซ้อนเท่านั้นทุกภายนอกไม่ร้ายกาจเท่ากับทุกภายในทุกภายในนี่เกิดจากความอยากของเราบางทีได้ร้อยยังไม่พออยากได้200นี่ก็ทุกข์แล้วถ้าไม่มีความอยากได้ร้อยก็ดีใจแล้วใช่ไหมทุกภายในนี่เป็นตัวปัญหาที่เราต้องคอยระงับมันเกิดจากความอยากของเราเรามันใจของเราไม่มีเคยคำว่าพอไม่เคยมีคำว่าพอใจได้อะไรมาก็ไม่พอใจได้แค่นี้ก็อยากจะได้ได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาไม่มีความพอร้อนก็อยากให้มันเย็นเย็นก็อยากจะให้มันร้อนไม่รู้จะต้องการอะไรเทวดายังเบื่อเลยเนี่ยขอพรเทวดาให้ฝนตกพอฝนตกก็บ่นว่ามากเกินไปน้ำท่วมพอไม่ตกเลยก็บ่นว่าแรงอีกเทวดาไม่รู้จะตอบสนองมนุษย์ยังไงดี แม่ท่านอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้แม่บ้านหายากเจ้าค่ะจะมาวัดก็จำเป็นต้องมีแม่บ้านพ่อบ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ต้องไปอยากมีใช่ไหมเจ้าค่ะ มีก็มี ภาวนาไป มีก็มีไม่มีก็ซื้อหมามาก็ได ้เดี๋ยวหมาเป็นเพื่อนกับขโมยเจ้าค่ะ หรือผัดกันมาก็ได้การภาวนานี่ความจริงต้องมาเดี่ยวจะมันกว่าการภาวนาที่จะได้ผลจริงๆนี้ต้องภาวนาต้องฉายเดียวแล้วดูพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้เนี่ยตอนต้นตรัสรู้ไม่ได้เพราะมีปัญจวัคคีย์ติดตามคอยเชียร์อยู่เป็นกองเชียร์อยู่พอปัญจวัคคีย์ทิ้งไปปั๊บอยู่คนเดียวไม่ต้องมากังวลกับเรื่องกองเชียร์แล้วจะภาวนาขนาดไหนเบาหนักยังไงก็ทำได้ตามสบาย ถ้ามีกองเชียร์นี่มันบางทีก็เครียดนะเขาจะเชียร์ให้เราได้ชนะชนะแต่เรามันยังไม่ชนะมันก็มันกังวลกับกองเชียร์อีกแล้วมาก็ต้องกังวลต่อกันต้องคอยห่วงกันเอ๊ะเขาเป็นยังไงบ้างเราอย่างงุ่นอย่างนี้กันไปต่างฝ่ายต่างห่วงกันเดี๋ยวนั่งสมาธิถ้านั่งกันเป็นสูงเป็นหมู่เนี่ยมันคนนั้นก็เดี๋ยวก็ไอบ้างคนนี้อยากจะลุกคนนี้ยังคนนี้แต่ปัญหาเนี่ยอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวนี่จะนั่งยาวขนาดไหนก็ได้ยังนั่งสั้นก็ได้แล้วแต่เราบางทีมันนั่งไม่ได้ยาวก็ไม่ได้ยาวบางทีมันได้ยาวก็ยาวไปเลยถ้าจะเป็นนักภาวนานี่ต้องไม่คลุกคลีท่านเจ้าบอกไม่คลุกคลีให้ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังงั้นก็ผัดกันมาสิไม่ต้องมากันทั้งหมดหรอกคนนั้นเฝ้าบ้านบ้างคนนี้เฝ้าบ้านบ้างผัดกันก็แค่นี้ก็หมดปัญหาแล้ว ตัดได้อย่างเดียวต้องตัดลูกไม่ได ้ไม่ตัดวันนี้ก็ต้องตัดวันหน้ามันจะอยู่ไปด้วยกันตลอดที่ไหนใช่ไหมเรามีหน้าที่ให้สอนเขาเลี้ยงเขาให้ช่วยตัวเองเขาได้ดูแลตัวเขาเองได้แล้วก็หมดหน้าที่เราแล้วให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีหรือชั่วให้เขารักษาศีลห้าได้แล้วก็สบายใจแล้วแหละปลอดภัยจากกบายแล้วถ้ารักษาศีลห้าได้นั้นก็พอแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไม่มีใครไปกำหนดได้หรอกจะแก่จะเจ็บเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ก็เพียงแต่สอนวิธีให้มีสติไม่ประมาททำอะไรให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นเองส่วนจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี้มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาปฏิบัติตามได้ก็ปลอดภัยเขาปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่ปลอดภัย มาแล้วไม่อยากกลับเลยเจ้าค ่ ะ ก็ไม่ต้องกลับเลยปล่อยเขากลับไปกันเราอยู่ต่อเราอายุมากแล้วยกให้ลูกเขาทำงานทำการแทนเราได้แล้วเราเป็นผู้กำกับก็พอเราทำเราเป็นกรรมการดูไว้ก็พอให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการเราให้นโยบายก็พอให้ข้อปรึกษาให้ข้อแนะนำ เราจะได้มีเวลาทำได้มีเวลาปฏิบัติค่ะเขาเวลาเหล ือ น้อย ใช่แล้วก็ติดตามดูผลงานก็พอถ้าผลมาไม่เข้าตาก็ปรับบอกเขาได้ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้น้องปล่อยก็แสดงฝีมือในมือเขาเต็มที่เลยเราเวลามาภาวนาดีกว่างานภาวนานี่งานรื้อภพรื้อชาติงานสร้างความสุขที่ถาวรงานดับความทุกข์งานอย่างอื่นนี้ดับความทุกข์ไม่ได้ตัดภพตัดชาติไม่ได้มีแต่จะก่อภพก่อชาติให้มากขึ้นงานทางโลกนี้มีแต่จะมีแต่สร้างภพสร้างชาติให้มากไปเรื่อยๆเพราะมันทำด้วยความอยากกันใช่ไหม งานภายในนี่ก็จะติดตัวไปชาติหน้าด้วย ผลงานภายนอกเอาไปไม่ได้มีคอนโดอยู่10คอนโดก็ไปไม่ได้100คอนโดก็ไปไม่ได ้ตอนจะตายไม่กลัวเจ้าค่ะกลัวทรมานตอนก่อนตายเจ้าค่ะแต่ถ้าปฏิบัติดีก็ ไม่ทรมานหรอกคร ับไม่ต้องกลัวใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ซ้อมก่อนสิเวลานั่งมันเจ็บก็อย่าไปลุกสิเวลานั่งมันเจ็บก็อย่าไปลุกปล่อยให้มันเจ็บไปหัดอยู่กับความเจ็บถ้าอยู่กับความเจ็บได้ก็ไม่ทรมานเหมือนคนที่หัดกินพริกอ่ะคนที่กินพริกไม่เป็นนี่ทรมานนะเวลาต้องกินพริกเนี่ยแต่ถ้าคนที่กินพริกเป็นแล้วนี่ก็ทรมานนะ ไม่ทรมาน เขามันซะอีกอร่อยนี่นั่นแหละความเจ็บก็เหมือนพริกดีๆนี่เองที่เราทรมานเพราะว่าเราเกลียดมันไม่ชอบมันแต่คนที่ชอบมันจะไม่ทรมาน งั้นพยายามหัดชอบมันพยายามนั่งเวลามันเกิดแล้วอย่าไปลุกนั่งไปกับมันให้มันหายไปเอง ต้องแอบหมอด้วยค่ะคือไม่บอกหมอเจ้าค่ะถ้าหมอรู้เขาก็จะว่าไม่ให้นั่งกับคนนะคะ หมอเขาไม่รู้เรื่อง ค่ะ หมอ ต้องไม่บอกนะ หมอเขาหมอเขาก็รู้แต่เรื่องของเขา ค ่ ะ แต่เรามันเรื่องของเราเขาไม่รู้หรอกเรื่องใจเขาไม่ ร ู ้ เขารู้แต่เรื่องร่างกาย จะบอกว่าให้นั่งเก้าอี้เจ้าค ่ ะ แต่เราต้องการที่จะเจอความเจ็บเพราะเดี๋ยวไม่ต้องเจ็บละเจ็บแล้วถ้าเราไปอาศัยยามันก็ไม่ดีมันก็ไปสร้างพิษยาขึ้นไปในร่างกายแล้วก็ไปสร้างความอ่อนแอให้กับจิตใจจิตใจยังไม่เข้มแข็งต้องคอยพึ่งยาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งกับจิตใจนี่ถ้าใจสงบมีสมาธิมีอุเบกขานี่มันไม่เจ็บหรอกมันเจ็บนิดเดียวที่มันเจ็บใหญ่ก็คือความกลัวความเจ็บนี่เห็นไหมหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้เข็มยังไม่ทันฉีดนี่ใจมันไปก่อนแล้วใช่ไหมไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งจะตาย3 เดือนยังไม่ทันตายใจมันตายก่อนแล้วเนี่ยเป็นของที่เราต้องสอนใจฝึกใจไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บไปกับร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายนี้ใจมันหลงไปติดไปผูกตัวเองติดไว้กับร่างกายเลยคิดว่าอะไรเกิดกับร่างกายก็เกิดกับใจด้วยถ้าเราแยกใจออกจากร่างกายไม่ทรมานหรอกเวลาร่างกายตายแล้วนอนหลับไปเท่านั้นพอไม่หายใจก็จบแล้วสบายจะตายเลยไม่ต้องหายใจอยู่ลำบากต้องคอยหายใจอยู่เรื่อยหยุดหายใจได้กับสบายกว่า คือการเกิดเป็นทุกข ์ถ้ายังหายใจอยู่ก็ต้องหาน้ำกินหาข้าวกินอีกถ้าไม่หายใจบ้างก็สบายข้าวก็ไม่ต้องกินน้ำก็ไม่ต้องกินกำลังกายก็ไม่ต้องออกยาก็ไม่ต้องกินความตายมันสบายกว่าการอยู่เลยเพียงแต่อย่าไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันไปสร้างความทุกข์ที่ใจแต่ถ้าปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาตินี้จะไม่เป็นปัญหาเลยไม่เป็นปัญหากับใจใจเป็นกลางใจสงบใจปล่อยวางแต่ถ้าใจไปฆ่าร่างกายนี้แสดงว่าไม่เป็นกลางมันเกลียดร่างกายเช่นคนแก่สมัยนี้ทางเมืองฝรั่งเขาเนี่ยบางทีเขาแก่ทำอะไรไม่ได้หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่ยอมยังไม่ตายก็อยากคิดหาวิธีฆ่าตัวตายกันทีนี้พยายามจะให้เขาออกกฎหมายให้หมอฉีดยาให้เขาตายได้เขาคิดว่าการฉีดยาจะตายอย่างสบายมันไม่มันสบายไม่สบายมันไม่อยู่ที่ร่างกายตายแบบไหนมันก็เหมือนกันที่มันสบายแล้วไม่สบายอยู่ที่ใจถ้าใจยอมรับกับสภาพได้มันจะสบายถ้ามันมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะไม่สบายเช่นยังไม่ตายอยากตายก็ทุกข์แล้วถ้าจะตายแล้วไม่อยากตายก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเฉยๆถ้ายังไม่ตายก็อยู่ถ้าจะตายก็ตายมันจะไม่ทุกข์เลยเพราะไม่มีความอยากยุ่งกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเขาจะแก่ก็แก่ไปจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ปล่อยเขามีไปถ้าใจเรามีความสงบมีความสุขเราไม่ต้องใช้ร่างกายอยู่แล้วปัญหาของพวกเราคือเรายังต้องใช้ร่างกายกันอยู่พอไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ก็อยากจะทิ้งมันแล้วขี้เกียจแบกมันแล้วร่างกายเป็นอัมพฤกษ์กรรมพาสเนี่ยไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วเพราะเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วเหมือนคนใช้เนี่ยร่างกายเนี่ยเหมือนคนรับใช้ พอมันไม่สามารถมารับใช้เราได้ก็ไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วเพราะนั้นแหละถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องมีอะไรอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยอยู่ที่ใจที่ใจมันไม่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถใจมันเลยต้องไปพึ่งร่างกายพอพึ่งร่างกายก็เลยเกิดปัญหาต่างๆตามมาถ้าใจพึ่งตนเองได้แล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายใจจะพึ่งตนเองได้ก็ต้องมีความสงบเท่านั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันก็เพื่อให้ใจมีความสงบเพื่อใจจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้พึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งรถยนต์ไม่ต้องพึ่งบ้านไม่ต้องพึ่งสามีไม่ต้องพึ่งภรรยามันเป็นลูกโซ่ยาวไปเลยถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเนี่ยมันจะต้องพึ่งร่างกายเพื่อจะได้ไปพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งภาพยนตร์พึ่งบันเทิงมหรสพอะไรต่างๆเนี่ยมันยาวเป็นลูกโซ่ไปเลยแล้วเวลาใดพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เสียใจพระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าเห็นปัญหาของสัตว์โลกทั้งหลายเกิดจากความหลงไม่รู้ว่าของจริงของแท้ของดีอยู่ในใจของตัวเองความสงบนี้เหมือนกับแก้วสารพัดนึกถ้าได้ความสงบแล้วเหมือนกับจะได้ทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็ได้ทันทีนึกปั๊บก็ได้มาเลยก็คือความสุขนี่ที่สิ่งการที่เราหาสิ่งต่างๆนี่หาเพื่ออะไรหาเพื่อจะได้ความสุขกันก็เรียนหนังสือถ้าไม่ไปโรงเรียนบ่อยๆมันก็เรียนจบแล้วนะก็ต้องเรียนจนกว่ามันจะจบแหละถ้าจบแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่ต้องทำแล้วท่านเรียนจบแล้วท่านทำใจของท่านให้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มถ้ายังไม่เต็มก็ต้องตักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนี่อยากจะให้มันเต็มช้าเต็มเลยวะถ้าเต็มเร็วก็ต้องตักบ่อยๆถ้าเต็มช้าก็นานๆตักสักที พระอรห ัน ต์ท่าน เพราะมันเต็มตุ่มแล้วใจความสุขเต็มเปี่ยมมาในหัวใจแล้ว ท่าน ไม่มีทุกข์มาไหน เพราะไม่มีความอยากทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดไม่ได้ถ้ามีความสุขว่าไง เวลาที่เรานอน มันฝันมันก็ไม่สงบก็เตือนมันก็ไม่สงบอยู่แล้วเนี่ยมันต้องจะเวลาหลับมันจะไปสงบได้ไง เพราะว่าแปลกมากเลยค่ะว่าแต่ก่อนเป็นคนที่ฝันตลอดเวลาแต่พอเมื่อวานนี้รู้สึกแบบนั่งสมาธิเราไม่หลับค่ะแล้วก็ตอนคืนก็ไม่ฝันด้วยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เวลาที่ผ่านมาที่เราฝันตลอดเนี่ยแสดงว่าสิ่งเราไม่ เวลามันฝันมันก็ไม่สงบเวลามันไม่ฝันมันก็สงบ นั่นคือก่อนนอนก่อนที่เราจะหลับตาในการนอนเนี่ยเราควรจะพยายาม ไม่เฉพาะแต่ก่อนนอนควรจะทำทั้งวันเลย ทำได ้ก็มาเนี่ยมาปฏิบัติมาเนี่ยก็เพื่อให้มาพุทโธทั้งวันกลับไปก็พูดโทรต่อนะก็ใช้ปกติแต่มีพูดโทรมาเป็นเพื่อนเพราะเรายังใช้ชีวิตปกติได้ด้วยแล้วก็มีพูดโทรไปด้วยก็ได้ที่มาฝึกเพื่อให้มีพูดโทรติดไปกับใจแล้วก็กลับไปชีวิตใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ใช้พูดโทรควบไปกับการใช้ชีวิตกลับไปแล้วเลิกใช้มันก็มาเสียเวลาเปล่าที่มานี่ให้มาฝึกเพื่อที่จะได้รู้จักใช้เป็นเหมือนกับไปหัดขับรถเนี่ยว่าขับรถเป็นแล้วกลับไปก็ไม่ไปขับมาขัดขับให้มันเสียเวลาทำไม ใช่ไหมที่คุณไปขับถ่ายขับรถเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาไปขับใช่ไหมนี่ขับรถเป็นแล้วพอออกจากโรงเรียนขับรถไปแล้วก็ไม่ขับไปเดินต่ออย่างเงี้ยแล้วเป็นมาเรียนให้มันเสียเวลาทำไมแต่มาพุทโธนี่ก็เป็นการหัดขับใจรู้ป่ะหัดควบคุมใจใจเราก็เป็นเหมือนรถเนี่ยถ้าขับไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เกลียดคนนั้นโกรธคนนี้เพราะมันไม่มีการควบคุมใจถ้ามีการควบคุมใจแล้วจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครจะไม่ทะเลาะกับใครพอรู้ว่าทะเลาะไม่ดีพอจะทะเลาะก็หยุดแล้วก็หมดเรื่องพุทโธพุทโธปั๊บมันก็หายแล้วพอโลภอยากก็พุทโธพุทโธปั๊บมันก็หายโลภหายอยากมันก็อยู่เป็นปกติได้อยู่ทำสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่ไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ถ้ารู้ว่าต้องจะไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายก็พุทโธพุทโธปั๊บมันก็หยุดได้พอจะไปลักทรัพย์ก็พุทโธพุทโธไว้เดี๋ยวมันก็หยุดได้เนี่ยให้มาฝึกเพื่อจะได้รู้จักขับชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบของทำนองครองธรรมไม่ให้อยู่นอกลู่นอกทางพวกที่อยู่นอกลู่นอกทางมักจะเจอปัญหาต่างๆวุ่นวายไปหมด ท่านครับ อยากเรียนถามเรื่องวิธีการวางใจในศีลข้อที่หนึ่งนะคะคือพยายามจะรักษาศีลห้าให้ครบถ้วนแต่ว่าอย่างเวลาที่เราเดินจงกรมแล้วแบบบางครั้งก็จะมีสัตว์เล็กน้อยแบบมดอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินไปเดินมาแล้วเราทำให้เขาตายโดยไม่ได้เจตนา ก็กวาดได้เข้าไปเลยกวาดไปก่อน กวาดได ้ ใช่ ได้ กวาดแล้วอ่ะบางทีแบบไม่รู้บางตัวโดนไม้กวาดแรงหรือยังไงบางต ัวไม่ตายหรอกไม่ตายกวาดไปแต่ไม่ตายหรอก กวาดก่อนเดินตรงๆแล้วแต่ก็ยังมีเดินน้องแดงหงายก็แบบว่าพยายามจะสับหลีก ก็คอยกวาดไปเรื่อยเดินไปถือไม่กวาดไปกวาดไปอยู่เรื่อยอยู่ข้างหน้าแล้วก็กวาดไม่กวาดอ่อนกวาดไปเรื่อย แล้วอ ี กเร ื่อง น ึ งก็ค่ะอย่างทำความสะอาดกุฏิอะค่ะคือเวลาบางทีมันจะมีแมงมุมมาคอยชักใยอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรากวาดอยากใยอะเราจะเบียดเบียนเขาไหมคะ ไม่หรอกเพราะเราทำความสะอาดเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาเบียดเบียนเราเข้ามาเราต้องการที่จะขับไล่ก็ไปอยู่ที่อื่นหรือถ้าเราอยากจะเมตตาให้เขาร่วมอยู่ด้วยก็ไม่ต้องไปกวาดอยากย่ายเขาก็ได้ จะไม่กวาดอยากย่ายก็กลัวกุฏิจะบอกว่าล็อกลง หลังอย่างเงินมันล็อกลงหลังเยอะกว่านี้ก็มีไม่ต้องไปกังวลกายแค่อยากย่ายหรอกส่วนใหญ่เรื่องการฆ่านี้ท่านกังวลเรื่องฆ่าสัตว์ใหญ่มากกว่าฆ่ามนุษย์มากกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ต้องถึงกับฆ่ามันก็ถึงเพียงแต่บางทีก็ต้องไล่มันไปหมามันมาเข้ามาอยู่ในบ้านในห้องเรานี่เราจะไม่ไล่มันหรือจะปล่อยมันอยู่ก็จับมันออกไปก็ได้แมงมุมก็จับมันได้ไล่มันให้มันออกไปทางหน้าต่างคอยไล่มันเอาไม่กวาดไล่มันไปไล่มันไปพอเปิดหน้าต่างให้มันออกไปเดี๋ยวมันก็ออกไปมีวิธีหรอกถ้าจะใช้ปัญญามันของพวกนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นสุดวิสัยถ้าทำไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็แล้วกัน ค ือ บางทีไล่แล้วอย่างบางทีตารางตาเนี่ยขอไล่หมดขอป้องโดนหมดแปะไปเลย ก็ไปเอาไปล้างข้างนอกสิเอาไปเขียนทิ้งก่อนแล้วค่อยล้างถามมาตรการป้องกันให้หมดมันขึ้นหมดนี่ถ้ารู้จักวิธีนี่กันมันได้ง่ายมากแต่เราไม่รู้จักวิธีหมดนี่มันธรรมดามันไปไหนมันจะต้องเดินเป็นทางไปใช่ไหมมันจะไม่เดินนอกทางถ้าเราไปทำให้ทางมันเกิดอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินต่อไปได้สมมติว่า ถ้ามันเห็นทางมันมาอย่างนี้เราก็ไปหาอะไรขีดแต้มๆไว้หน่อยมีอะไรที่มีกลิ่นแรงๆให้มันหน่อยมันพอมันเจอกลิ่นปั๊บมันที่มันเดินเป็นทางว่ามันใช้การดมกลิ่นของตัวที่มันข้างหน้ามันไว้พอมีอะไรมาเป็นอุปสรรคปั๊บมันจะไม่รู้ทางมันจะไม่ไปแล้วมันจะถอยกลับ ที่เจอคือมันเปลี่ยนทิศทางแบบ ก็ไล่มันไปก็มันเปลี่ยนแล้วก็ไปตัดใหม่เลย เด ิน ไปมันไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วบอกว่าไม่ได้ไปว่าตัวเองทำถูกเลย ทางกุฏิเขามีที่การมดไม่ใช่เลยก็มีร่อง จะใส่ต้องหาอะไรไปรอบค่ะใบไม้มันลงไปแล้วมันก็เลยแบบว่า ก็ทำไมไม่เก็บมันออกไง ต้อง เคยสอบ ก่อน เขียนต้องเขียนมือมีใบไม้หยิบแค่นั้นหยิบไม่ได้แค่นั้นน่ะใบไม้เก็บใบไม้ด้วยมือแค่นี้ต้องมีอุปกรณ์ด้วยโอ้โหมันจะขนาดไหน แบบว่าเมื่อวันก่อนนี้กวาดแล้วจิ้งจกกระโดดออกมาก็เลยกลัวมีมากกว่าจิ้งจกอยู่ในท้อง รู้จะว่าไงตอนนี้มีใครจะถามอะไรเปล่าให้มีจะให้พรนะนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิปสะนิจจังวุฒฒาปจายโนจตารโหธัมมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลัง ภาวนา ภาวนาต่อ ถ้าไม่ฝันดีเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม ฝันไม่ฝันไม่เป็นไรขออย่าให้มันทุกข์ก็แล้วกันไม่อยากดีกว่าเอาความอยากตัวเดียวพออย่าไปอยาก เดี๋ยว เดี๋ยวฝันแล้วก็อยากไม่อยากฝันอีกก็ทุกข์อีกหรือไม่ฝันก็อยากฝันอีกก็ทุกข์อีก คือความอยากตัวเดียว ตัวเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากกับอะไรมันจะฝันก็ปล่อยมันฝันไปมันจะไม่ฝันก็ปล่อยไม่ฝันไปของต่างๆในโลกนี้ไม่มีพิษมีภัยกับเราหรอกสิ่งที่มีพิษกับมีภัยกับเราก็คือความอยากของเรานั่นเอง ต้องจ ำ ให้แม่นๆเลยเจ้าค่ะ หลายควันพิษระเบิดนิวเคลียร์มันก็ไม่มีปัญหากับใจเรามันทำลายใจเราไม่ได้สิ่งที่ทำลายใจเราได้ก็คือความอยากสร้างความทุกข์ให้กับเราได้คือความอยากระเบิดนิวเคลียร์นี้ทำให้ใจเราทุกข์ไม่ได้เพราะใจไม่มีรูปมีร่างระเบิดนิวเคลียร์ใส่ลงไปมันก็ได้แต่ใส่ร่างกายแต่ใจนี่มันไม่มีร่างมันจะไปทำลายสิ่งที่ไม่มีร่างได้ยังไงสิ่งที่ทำลายหรือสร้างความสร้างปัญหาให้กับใจก็คือความอยากครับงั้นมาถ้าอยากเพราะมันไม่สงบถ้าสงบแล้วก็หายอยากอย่างนั้นเวลามันอยากก็ต้องฝืนมันไว้ถ้ายังไม่สงบก็มันเกิดความอยากก็ต้องสู้มันไม่ใช่ยอมมัน ต้องเอาชนะมัน ชนะมันไม่ได้หรอกจะชนะได้ก็ต่อเมื่อทำใจให้สงบอย่ามันอยากก็อย่าไป อย่าตามใจอ ย่าไปยอมมันวันนี้ลมอะไรพัดมาถึงวันนี้ลมขาวสิลมทะเลมันก็พัดออกไปทะเลเลย ลมทะเลพัดขึ้นเขา ลมทะเลพัดเข้าเขา ต ั้ ง มือ เล่มน ี้ แล้วก็ทำงานมากเก ิน ไปมากเลย จะต้อง ลดลง ทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอของเหลือกินเหลือใช้เอาไปไม่ได้ ม่เป็นประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าๆพอกินพอใช้พอมีสำรองไว้หน่อย ความอยาก ของ ท่าน อาจารย์ว่าน ี่ แน่เลยห่วงล ู กห่วงหลาน ห่วงไงก็ตายให้คิดอย่างนั้นดูไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน เห็นความกังวลของตัวเองนะคะว่ามีความร ู ้สึกว่าเรายังมีเรี่ยวแรงทำไว้ให้เขาจะได้สบายอีกนิดนึงแต่ว่าจริงก็รู้ว่ากิเลสรองแน่ๆเลย ทำมาให้เขาทำมาให้เขาหัดทำเองสิเขาเวลาไม่มีเราเขาจะได้ทำได้ถ้าเกิดเราทำให้เขาก็ไม่ต้องทำพอไม่มีเราเขาก็จะทำไม่ได้ให้เขาหัดทำเองให้เขาฝึกพึ่งตนเองเรามีหน้าที่สอนให้เขาดูแลรักษาตัวเขาเองไม่ใช่เป็นรักษาให้เขาอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลรักษาตัวเขาแล้วทำไมเราดูแลรักษาตัวเราได้ พ่อแม่เราคิดเหมือนกัน รักลูกผิดทางแทนที่จะรักให้เขาดูแลตัวเองได้กลับไปรักแบบให้เขากลายเป็นคนพิการไปต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ลำทางเราคงไม่ได้ใช้มากไปกว่าที่มีอยู่ตอนนี ้ ส่วนมากเราจะคิดไปข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ ก็มีเผื่อไว้บ้างก็ดีแต่มันต้องรู้จักมีขอบมีเขตเท่านั้นเราต้องมองว่าสิ่งที่สำคัญกันนี้มีอยู่ที่เรายังไม่ทำที่เราควรจะทำคือสร้างที่พึ่งทางใจกันนี่เราไม่มีเลยเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในใจเราจะวุ่นวายเลยทุกข์ไป ธรรมะบนเขาเล่มสี่เนี่ยหยุดตัวเองเพราะว่าบางวันรู้สึกเลยว่ากำลังใจแบบมุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าพออ่านจริงๆอ่านสักสองพารากราฟก็สงบละก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันได้คิด นึกถึงอนาคตคือความตายไว้มั่งในที่สุดก็ตายกันหมดทุกคนแหละเรานึกถึงความตายแล้วมันก็จะเรียกว่าเราโลภมากเกินไปทำไปแทบเป็นแทบตายก็เพื่อตายนี่เองตายก็ออกไปไม่ได้เลยนะเราทำมากไปดีกว่าเอาความสงบไปดีกว่าพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ถ้าไม่เอาอะไรไปนอกจากความสงบเพราะความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะมีความสงบอยากจะมีความสุขเอาความสงบนี่ของอย่างอื่นไม่เป็นสุขมันกลายเป็นสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็คลิกกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเวลาต้องจากมันไปมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปหมดอาจารย์นะพยายามปฏิบัติไปศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทำไป หนูไม่ได้ใช้พุทโธแต่ว่ามีความรู้สึกว่าใช้ตามลมหายใจ ได ้ตามดีขึ้นได้ตามลำดับรู้สึกมีกำลังใจค ่ ะ อย่าใจอย่าล่องลอยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อย ถึงได้สังเกตเห็นว่าเราหายใจสั้นมากเลยหายใจเข้าก็สั้นออกก็สั้นแต่ว่าถ้าตั้งใจเราจะไม่บังคับจะดูไปเรื่อย ดูเฉยเฉยมันจะสั้นจะยาวก็เป็นเรื่องของมันบางทีมันก็สั้นบางทีถ้ามันสงบมันก็จะยาวถ้าร่างกายมันไม่ทำงานมันก็จะหายใจสั้นกว่าหายใจยาวกว่าเพราะมันไม่ต้องการลมมากเวลาทำงานนี่มันต้องดูดลมเข้าไปเยอะมันก็หายใจสั้นแต่ถ้านั่งเฉยๆนี่มันจะหายใจยาวขึ้นไปละเอียดขึ้นไปบางทีถ้าจะไม่มีลมเลยก็ได้ฝึกไปนะใจสงบเล่มอื่นนี่มีใส่อยู่ในแผ่นนะในแผ่นนี่มีไฟล์ เล่มหน ึ่ งเล่มสอง มันอยู่ในไฟล์ในแผ่นซีดีนี่ถ้าเรามีเครื่องคอมนี่เราสามารถที่จะโหลดใส่ iPad มาอ่านได้ที่บ้านมีคอมว่ะนี่มัน ชีวิตวุ่นวายก็อยู่ในคอมนี่แหละ มันจะมีไฟล์ของหนังสือหลายเล่มด้วยกันที่เราทั้งหมดที่เราเคยพิมพ์เนี่ยอยากจะอ่านเล่มไหนก็โหลดใส่ iPad เอามาอ่านได้มันมีไฟล์อยู่ในนั้นนอกจากไฟล์เสียงแล้วก็มีไฟล์ PDF สำหรับที่จะโหลดใส่เครื่องเอามาอ่านได้นั่นก็อันนั้นของหลวงตานั่นก็ดี ค่อยอ่านหนังสือพระอาจารย์ไว้กระตุกกลับ ม ันจะล่องลอย มันจะตามโลภโกรธหลง ขนาดว่าเราว่าเราเบาเราก็ยังเบาไม่พอ หนักดุ ก็ยังดีอย่างน้อยรู้ตัวเราก็แสดงว่ามันนี่ก็คงไม่รู้สึกตัวเลย กับกายเห็นเหมือนกับพวกเรากำลังดูเหมือนหนักขึ้นแต่ก็มีความรู้สึกว่าเรายิ่งปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกับจะยิ่งยังล้าหลังไม่ต้องทำอีกเยอะเน าะทำไปเถอะเดี๋ยวก็สำเร็จเอง แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์ก็พูดเรียบง่ายอ่ะเราไม่ยอมเชื่อเองอ่ะใจเรามันยังวิ่งไปตาม ยังตามกิเลสอยู่ยังตามกิเลสอยู่ จะพยายามด ้วยค่ะ Can I ask like about the Adam talk about when newly ordained orpracticing that have to stay with Ajahn so that can develop right samadhi rather than wrong samadhi. So what kind of wrong samadhi that we have to avoid and what kind of right samadhi we have to develop? Well, the right samadhi is calm, see. The wrong samadhi is to have vision, to have special psychic powers and also those are wrong samadhi because they cannot used to destroy the kilesa. You need ubekha, which arises from calm, to be able to destroy the kilesa. But it's automatic, right? It's like certain people can have this certain psychic, and certain people cannot. So everybody have to ignore that. Some people don't know that they think having psychic power is the ultimate goal. But it cannot eliminate the kilesa. It needs the ubekha combined with panya. Wisdom is to see the Four Noble Truths, to see that the kilesa is the cause of your suffering, your dukkha, and to get rid of your dukkha, you have to stop your kilesa. And if your mind doesn't have ubekha, it doesn't have the strength to stop the ubekha, to stop the kilesa. Like right now, you know it's not good to have desire, but you cannot stop it. Yeah. You still have desire to drink this, to eat that. Yeah. To see this or to go here and there, and no matter how many times you do it, you still have to keep on doing it. But if you can resist your desire, then eventually you won't have to do anything. But if you don't have ubekha, you don't have samadhi, appana samadhi, you cannot resist your desire. Even though if you know your desire is the cause of your suffering. Right now we have wisdom but we don't have ubekha. We have panya, we don't have ubekha. So we have to develop ubekha by entering into appana samadhi. When the mind is in appana samadhi, it let go of everything. Nothing can bother a Dhamma that's in appana samadhi. And you can see the kilesa clearly because now, like, I can't even know where's my enemy, like greed, hatred, and delusion. Like greed, I'm not buying anything, and I don't want to go anywhere. Or hatred, I'm seldom mix with people, so the hatred. Of course, when I think of something, then I dislike or like, but it's more like restricted. Yeah. But I cannot see my enemy actually. Well, your greed for your body is your enemy. Your desire for the body to to be well, this is your enemy. You have to know that your body will get sick, get old, and die. And you must not have any desire for it not to get sick, get old, or die. See, this is your enemy. Or your desire to be something, to be recognized, to be respected, to be treated nice. These are all desires. You don't know that they are desires. You need the teacher to tell you this, because the teacher has the experience. If you have a teacher, you think you're already enlightened. Because simply because you can give up eating chocolate, you think you're already enlightened. But there are so many other things that you haven't given up yet, that you don't know. Everything, even yourself, your body, your life. Yeah. I think because, like, you know, even I do things, I try to think well, speak well, but it's more like mindfulness try to do it, but it's like not pure. When you have Appana Samadhi, all these things disappear temporarily. So you know how to judge whether you are pure or not pure. But when you don't have Appana, you don't know whether you are pure or not pure, because you have no comparison. Like if you have only one thing, you cannot compare with how good or how big, how small your recorder is until you compare with another one. So you need to have Appana Samadhi. That's the standard of a pure mind. It's only pure temporarily. But at least you know what a pure mind is supposed to be. Then when it becomes some impure, you will know right away. As soon as the desire arises, you know, it's becoming impure already. Oh, okay. The mindfulness to know which one is pure and not. No, you have to use Appana Samadhi. Mindfulness doesn't, it's only trying to pull the mind to that position. The mind is not in that position yet. If it's a scale, you want to calibrate the scale to become zero, not to tilt to the plus or minus, to be zero. When you're in Appana, everything is zero. No hate, no love, no fear, no delusion. So once you know this, once you have this, when hate, love arises, you know right away. Because the scale will start to tilt to one side or the other. That's the purpose of having Appana Samadhi, to calibrate your mind to a pure state. Then when you know what a pure state is supposed to be, when your mind start to become defiled, you know right away. But if you haven't got to that pure state, you don't know that you are defiled or not defiled. But you assume that you are not defiled simply because you might get rid of a couple of defilement. Do you already think you are pure? And not pure, everything has selfishness. Like, it's very hard to get rid of it. There are many kind of defilements that you don't even know that it is defilement. Yeah. Because there are many layers of them. You only peel a couple of layers, and you already think you have got rid of your defilement. Like you said, you're not greedy for clothing, for shopping. You already thought you're pure, you know. You're not. There's so many other layers of desire, of kilesa, that you haven't pure. Yeah. You haven't eliminated yet. Right. So have to use Appana to purify. Use Appana to use as a measurement of your purity. Like mana, yeah, everything is. Yeah. With a pure mind, there's nothing. Like pure water, nothing. But if you don't have pure water to to measure with the other water. You don't know whether that water is pure like this one or not. See? You might think it's already pure, but in fact maybe it's not pure yet. You have to have a measurement. Apana is the measurement of the purity of the mind. If you don't get to that point, you don't know what a pure mind is like. Unfortunately, the apana is only a temporary state. Once you withdraw, your defilement start to come back. Like the water, if you have something subtle, when you start to shake the water, then everything comes back up again. See? But once you have apana, you know, as soon as the kilesa comes up, you know, ah, here it is. See? You can tell right away. But if you have no apana, you don't know, because it's all over your mind already. And when you simply get rid of one or two defilements, you think you're already pure. But then can I ask, since nobody, maybe Ajahn can explain brief about the Noble Eightfold Path, because I listen to the Thai, I miss some of the important things, like the right view and the wrong view. And the right view is the Four Noble Truths is the right view. Yeah. See. So other than that, it's the wrong view. Yeah. If you think your unhappiness is caused by somebody else, that's wrong view. Your unhappiness is caused by your own desire. Right samadhi, wrong samadhi, this is right view also. To know which is right, which is wrong, samadhi. Right view is to see that everything is anicchang, tukkhang, anatta. Only we can see it clearly rather than just knowledge. To see that your action is the one that caused your suffering or happiness. If you kill, you steal, you cheat, you lie, then you are creating unhappiness for yourself. You're hurting yourself. So you have right action. You don't kill, you don't steal, you don't cheat. You know the right way of talking, speaking. You're speaking the truth. You don't lie, because when you lie, you're hurting yourself. So these are the eight paths. It's really sila, samadhi, and panya. Sila is right action and right speech. Samadhi is and right action, right speech, and also right livelihood. This is included in the sila. You have to make your livelihood should not hurt other people. And then right exertion is to exert on the practice. Develop sati, mindfulness, sit in samadhi, walking jonggong. This is right exertion. Right mindfulness is to be ever present in the present, not let your mind think of the past or the future, to be here and now, to be watchful of whatever you're doing, to concentrate on just one object, to stop your mind from thinking, so you can have samadhi. And when you have samadhi, it must be a completely blank samadhi, not samadhi with vision or with psychic activity. That's an eightfold path, see. Panya is right view. Panya is anicchang, dukkhang, anatta. Four Noble Truths, this is panya. Right view. And that renunciation is more like renounce everything, including the right renunciation, the renunciation. Renounce what? Renounce everything. Well, because you see them as anicchang, dukkhang, anatta. So. When you see your husband is anicchang, dukkhang, anatta, you renounce him. Yeah, renounce him. When you see your money as anicchang, dukkhang, anatta, you give it up. See? If you see everything as dukkha, why would you keep something that will make you suffer? They make you suffer because you rely on them. But if you have samadhi, then you don't have to rely on anything. Because the happiness that arises from samadhi is better than any other kind of happiness. But you still need the basic to maintain your life. Oh yeah, that's an exception too. Yeah. But you don't need anything else. You don't even have to maintain your life, you don't have to. And that's the method, because eventually you cannot maintain it anywhere. If you don't have the body, you still can be happy, see, if you have samadhi, if you have calm. Okay. Why is it like katapano? Why is it Arya like, they can cancel off all the karma? Because they stop doing it. They can stop their karma, they can stop their desire. Because they have mindfulness, they have samadhi, they have wisdom. But for each level, they can only stop a particular kind of desire, not all, every kind of desire. A sotapanna can stop the desire not to get sick, get old, or die. But he cannot stop the desire to have sex yet. Because he hasn't developed a supa yet. So after he had past the first stage, he has to develop a supa. And when he has a supa, then he can stop his sexual desire. If he can stop half of the time, then he becomes a sakidakami. Not completely yet. Less than his sexual desire. And if he can completely get rid of his sexual desire, then he becomes an anagami. But anagami hasn't yet got rid of his conceit, his self. He still thinks there is a self in the mind. And he has to get rid of that also. No self. The mind is just a knower, not a self. There's no I think or you think. There's only thinking. Well, the mind never dies. So it's permanent. Well, never die, what does that mean? Mind keep changing the body. It's the body that is not permanent. But the mind keep changing the body. And the mind without the body, the mind is still there. It's just that you cannot contact them, that's all. Because they don't have a body to contact you. The body is like a telephone, a mobile phone. If you have no mobile phone, then nobody can contact you. Yeah. But it doesn't mean the user disappears with the mobile phone. The body is like a mobile phone. My body is a mobile phone. Your body is your mind, mobile phone. Your mind is the user of the phone. My mind is the user of this phone. I use this phone to communicate with you. But if you have no phone, how can I communicate with you? The Buddha has no phone now, no body now. So how can you communicate with him? Except you have psychic ability, then you can connect to him directly without using the phone. Lung Pu Man used to have Arahant come and talk to him, visit him. They connect directly without using the body. So all the Arahant can talk to each other? If they want to. If they want to. But if they don't want to, then they don't talk. There's no need to talk, really. What is there to talk about? I don't know.